informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie wniosek do prokuratury przeciw Zbigniewowi Ziobrze. To on był inicjatorem zakupu Pegasusa, mówią szefowie komisji. Nowe przepisy o pomocy dla Ukraińców. Od jutra część dorosłych straci prawo do niektórych świadczeń medycznych. Izrael popiera plan pokojowy Trumpa dla Strefy Gazy. Teraz ruch należy do Hamasu. Wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Zbigniewa Ziobrę chce złożyć komisja do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości doprowadzony przez policję na posiedzenie przez 8 godzin składał wyjaśnienia. Pytania dotyczyły wykorzystywania systemu Pegasus do podsłuchu m.in. polityków ówczesnej opozycji. Nie ma wątpliwości, że to właśnie Zbigniew Ziobro był inicjatorem nielegalnego zakupu Pegasusa, mówi wiceprzewodniczący komisji poseł Lewicy Tomasz Trela. Na szczegółowe pytania albo nie znał odpowiedzi, albo mijał się z prawdą, natomiast wszystko dokładnie zostanie zaprotokołowane. Zeznania posłużą do tego, aby sformułować wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pana Ziobrę i zeznania posłużą do tego, żeby raport końcowy był jeszcze bardziej wartościowy niż na bazie dokumentacji, którą mamy. Komisja nie planuje więcej spotkań ze Zbigniewem Ziobrą. Odbetonowywanie prokuratury już trwa, tak w Trójce mówił rano minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Waldemar Żurek przyznał, że w strukturach nadal jest kilkuset ludzi lojalnych wobec Zbigniewa Ziobry, którzy zostali obsadzeni na kluczowych stanowiskach. W Bezuniku, w rozmowie politycznej w Trójce, minister Żurek wyraził nadzieję, że dzięki tym zmianom uda się postawić zarzuty Zbigniewowi Ziobrze w sprawie Pegasusa. To musi właściwy prokurator podjąć działania, złożyć wniosek o uchylenie immunitetu. Ja myślę, że no, te sprawy są tak prowadzone, że z nich wynika, że rola ministra Ziobry byłego była bardzo istotna, więc nie sądzę, żeby w jakiś sposób on uniknął odpowiedzialności, ale nie chcę tego przesądzać. To musi być niezależny prokurator, a później niezawisły sąd. Jutro o 8.13 w Bezuniku, w rozmowie politycznej w Trójce, gościem Renaty Grochal będzie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. O północy zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Obejmą m.in. dostęp do opieki medycznej Ukraińców legalnie przebywających w Polsce, którzy nie mają u nas ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, osobom, które skończyły 18 lat, od jutra nie przysługuje prawo do niektórych świadczeń medycznych, takich jak leczenie stomatologiczne, zabieg usunięcia zaćmy czy rehabilitacja lecznicza. Musimy być solidarni, wtedy wygramy tę wojnę, powiedział premier Donald Tusk podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Głównym tematem spotkania jest bezpieczeństwo w kontekście wojny w Ukrainie i zagrożeń ze strony Rosji dla naszej części Europy. Szef rządu podkreślił, że jedność i w Unii Europejskiej, i w NATO jest kluczowa, by wyjść z tej sytuacji zwycięsko. To jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo. Jak zniewolić narody? Jak odebrać wolność poszczególnym ludziom? Co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka? Ukraina proponuje stworzenie wspólnej tarczy przeciwko Rosji. Prezydent Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu nawiązał do wydarzeń ostatnich dni, m.in. naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Estonii. Najbardziej pilne zagrożenie dzisiaj to coś, z czym zmierzyła się nie tylko Polska, nie tylko wschodnia flanka, ale też Europa Północna i może dotknąć też innych. Odpowiedź powinna być wspólna i szybka. Jesteśmy gotowi dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Drony wysłane na Polskę były testem nie tylko dla Polski, ale całego NATO. Do Warszawy przyjechało około 2,5 tysiąca delegatów z 90 państw. Jest m.in. generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy. Premier Izraela zgodził się poprzeć amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy. Przewiduje on zawieszenie broni i uwolnienie zakładników. Na wspólnej konferencji prasowej z Benjaminem Netanyahu w Białym Domu Donald Trump wezwał Hamas do zaakceptowania planu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na wspólnej konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump oświadczył, że wraz z Netanyahu są bardzo bliscy osiągnięcia trudnego porozumienia pokojowego i wyraził nadzieję, że także Hamas zaakceptuje tę inicjatywę. Trump przestrzegł, że jeśli tak się nie stanie, to Izrael będzie miał jego pełne poparcie w eliminowaniu Hamasu jako zagrożenia. Każdy, kto pragnie położenia kresu przemocy i zniszczeniom, powinien przyłączyć się do wezwania Hamasu do przyjęcia tej niezwykle sprawiedliwej propozycji, abyśmy mogli zakończyć wojnę, odzyskać naszych zakładników i cieszyć się trwałym pokojem. Plan zakłada stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z Gazy w zamian za powrót zakładników oraz późniejsze wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych. Izrael utrzymałby jednak strefę buforową wzdłuż granicy. Bojownicy Hamasu, którzy wyrzekną się przemocy i oddadzą broń, mogliby liczyć na amnestię lub bezpieczny wyjazd. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jest kulminacja obchodów stulecia Polskiego Radia. W Muzeum Historii Polski w Warszawie odbył się pierwszy z dwóch wyjątkowych koncertów. Wybitni radiowcy zostali nagrodzeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiceszef resortu Maciej Wróbel powiedział, że Polskie Radio ma zdecydowanie więcej niż 100 powodów do dumy. To ponad 50 milionów minut nagrań, czy to muzyka, czy to słuchowiska, czy informacje, to słuchacze, którzy znajdują w Polskim Radiu rzetelną i bogatą ofertę programową. I wreszcie to ludzie radia, naprawdę wyjątkowi i pełni pasji. I dzisiaj, podczas tego wyjątkowego, jubileuszowego wieczoru, pragniemy wszystkim ludziom radia podziękować. Złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymała Maria Szabłowska, od 55 lat związana z programem Pierwszym Polskiego Radia. Srebrnymi medalami zostali odznaczeni Piotr Kaczkowski, dziennikarz muzyczny Trójki, oraz Andrzej Mietkowski, dyrektor Archiwum Polskiego Radia. Brązowy medal trafił do lektora Macieja Gudowskiego. Jutro z okazji stulecia Polskiego Radia o 19:00 na naszej antenie jubileuszowa audycja i transmisja spektaklu muzycznego z Muzeum Historii Polski w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Norbert Michalak. Nie brakowało goli na zakończenie 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W sumie w dwóch meczach padło ich aż 8. W niedawno zakończonym spotkaniu Motor Lublin zremisował z Radomiakiem, Radom 2-2. Z kolei jednostronny mecz kibice obejrzeli w Lublinie. W Lubinie Zagłębie rozgromiło Arkę Gdynia 4-0, mówi pomocnik Zagłębia Adam Radwański, który w tym meczu strzelił 2 gole. Na pewno to cieszy, bo to chyba nasze pierwsze czyste konto w tym sezonie, jak się nie mylę. Na pochwałę zasługuje cała drużyna i cała pierwsza połowa. Na pewno dziś przewyższyliśmy Arkę Gdynia intensywnością naszą, doskokiem na ich połowie, i to zaprocentowało strzeliętych bramek. W tabeli na prowadzeniu Górnik Zabrze. Krzysztof Piątek z kolejnym golem dla Aldu Hail. Polak trafił do bramki w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Al Ahli. Było 2-2. Piątek jest dopiero trzecim Polakiem w historii, który zdobył bramkę w Azjatyckiej Champions League. Wcześniej ta sztuka udała się jedynie Adrianowi Mierzejewskiemu oraz Jakubowi Świerczokowi. Polscy siatkarze po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Świata wciąż liderują w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej. Na drugim miejscu pozostali triumfatorzy turnieju, Włosi, mający niewielką stratę do kadry Nikoli Grbicza. Trzecie i czwarte miejsce w najnowszym zestawieniu zajmują drużyny, które spisały się bardzo słabo w turnieju na Filipinach. Chodzi o Brazylię i Francję, zespoły, które sensacyjnie odpadły już po fazie grupowej. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum opady deszczu, a w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Będzie od 9 stopni w Małopolsce do 12 na przeważającym obszarze kraju i 14 na zachodzie. Na Podhalu chłodniej, około 7 stopni. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła. Witam w programie Ludzie. Dziś człowiekiem, którego zaprosiłem do programu, jest Cezary Kucharski. Państwo na pewno doskonale znają tego byłego piłkarza, reprezentanta Polski, uczestnika Mistrzostw Świata, mistrza Polski, uczestnika Ligi Mistrzów. Długo można by wymieniać, ale też państwo zapewne pamiętają Cezarego Kucharskiego z roli menadżera Roberta Lewandowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czarek, i chciałbym od tego zacząć, od tej twojej funkcji menadżerskiej w życiu Roberta Lewandowskiego. Właściwie byłeś taką osobą, która odkryła jego talent również. Nie chcę zagłębiać się w sprawę, jaka w tej chwili się toczy między tobą a Robertem Lewandowskim, bo to są szczegóły bardzo głębokie. Natomiast powiem ci szczerze, pamiętasz pewnie ten czas, kiedy tworzył się Pogromca Realu, książka, pierwsza biografia Roberta Lewandowskiego. Pamiętam. W formie wywiadów. Spotykałem się wtedy zarówno z Robertem, jak i z Anią, jak i z tobą. I każde to spotkanie było sympatyczne, miłe i ciepłe. I między wami też czułem takie ciepło. Zresztą nawet padały tam takie zdania, że zastąpiłeś Robertowi ojca. Co się stało, Czarek, że teraz między wami jest taka, mówiąc kolokwialnie i po piłkarsku, kosa? Wiesz, najkrócej można powiedzieć to, że od miłości do nienawiści jest krok, nie? No przecież to jest taka typowa sytuacja, która zdarza się często w rodzinie, tak? Tam, gdzie jest spór o pieniądze, no, z przyjaciół często ludzie się stają jakby wrogami, tak? Mhm. No i tutaj w naszej historii no, jest spór o duże pieniądze, więc stąd też pojawiły się po prostu złe emocje, które wiadomo są jakby złym doradcą. Pojawili się jakby ludzie z boku, którzy są beneficjentami naszego konfliktu, którzy na tym zarabiają i zarobili. I po to była ta cała też moim zdaniem jakby ta sprawa, ten konflikt powstał, tak? No, powstał stąd, że moja pozycja była u Roberta podważana, prawda? Deprecjonowana. No, jakby w skrócie, jak to mówi się, no kopali pode mną dołki, jaki to jestem zły menadżer, jak źle prowadzę karierę, jakby wszystko było złe. Złe kontrakty reklamowe, złe wybory klubów. Tak? No, więc w którymś momencie Robert dał się przekonać tym doradcom, tym przyjaciołom, swoim tutaj kolegom, którzy tam gdzieś z bliska widzieli te ogromne pieniądze, które my zarabiamy, a oni tych pieniędzy dużych nie zarabiali. Tak? Mhm. A to jest taka typowa, mówię, historia albo z rodziny, albo z biznesu, gdzie, wiesz, gdzie ktoś próbuje po prostu no, przejąć biznes, jakby deprecjonując drugą osobę, więc podłożą są pieniądze, jakby duże, tak? No, rozliczenie między nami, tak? Kwestia rozliczenia praw do wizerunku, które posiadałem, które wniosłem do naszej wspólnej spółki, która przecież podpisywała kontrakt. Ona nie była wirtualną spółką, ona była rzeczywistą spółką, w której pracowali ludzie. Była Monika Rebizan, był Mariusz Siewierski, był Tomasz Zawiślak, więc były podpisane kontrakty, były realizowane kontrakty, no przecież jakby my działaliśmy, tak? No, ludzie, którzy dla mnie pracowali, po prostu postanowili to przejąć i przy pomocy po prostu też Roberta podejścia do pieniędzy, takiego, że on nie lubi płacić, nie lubi się rozliczać, no wykorzystali po prostu jego podejście. No tak, ale mówisz o pieniądzach. Wy zaczęliście współpracować, no w tej chwili to już prawie 20 lat temu, mniej więcej. Te pieniądze pierwsze pojawiły się dość szybko, bo chyba nawet już w Lechu Poznań były niezłe pieniądze. Potem przejście do Borussii Dortmund, 2013 to Bayern Monachium, to już wtedy na pewno były bardzo duże pieniądze. A wasze rozstanie to 2018 rok? Nasze rozstanie to jest podpisanie kontraktu z Bayernem Monachium, tego, w którym momencie Robert stał się najlepiej zarabiającym piłkarzem. Tam powstał konflikt, ponieważ Tomek Zawiślak z Robertem Lewandowskim wymyślili taką historię. Już wtedy były między nami napięcia o pieniądze, jakby wewnętrznie. My tego nie mówiliśmy na zewnątrz. Natomiast były między nami spięcia o wysokość prowizji, o wysokość kontraktów. Dla Roberta były za małe pieniądze z kontraktów reklamowych, za duże prowizje od tego. Więc jakby co chwilę pojawił się jakiś tam konflikt. Pojawiały się konflikty z realizacją tych kontraktów, ponieważ no Robert nie chciał realizować kontraktów, które my zawieraliśmy, prawda? Więc no było wewnątrz dużo konfliktów. My tego na zewnątrz nie taki może mikro konfliktów. My na zewnątrz tego nie pokazywaliśmy, natomiast te spory były. Kulminacja tego konfliktu była przy podpisaniu kontraktu z Bayernem Monachium w grudniu 2016 roku, kiedy Robert chciał w ostatniej chwili jeszcze większe pieniądze od Bayernu. Prawda? Mhm. I zrobił taki numer, że on powiedział, że przy spotkaniu z Rummenigge, z władzami Bayernu, powiedział, że tutaj mu brakuje pieniędzy w tym kontrakcie. No i Bayern myślał, w ogóle wszyscy zgłupieli. Bayern myślał, że Lewandowski w ostatnim momencie po prostu próbuje podbić jeszcze tą stawkę i negocjować wyższy kontrakt z Bayernem. Więc Bayern powiedział do Roberta: Robert, jakby więcej ci nie zapłacimy. Albo podpisujesz ten kontrakt, który został wynegocjowany, który zaakceptowałeś już, tak? Bo my przekazaliśmy do Bayernu informację, że Robert zaakceptował ten kontrakt. Albo podpisujesz ten kontrakt, albo zostajesz na starym. Nie? Więc Robert przy takim podejściu podpisał ten kontrakt. Natomiast on później z Zawiślakiem publicznie i też do dziennikarzy wypuścili taką informację, że jemu ten 1 000 000 euro zginął przy podpisaniu kontraktu, albo 1 000 000 euro rocznie, bo są różne wersje, i znalazł się w naszej prowizji, tak, która była rzekomo wyższa. I my go oszukaliśmy przy podpisaniu. I jakby z naszego punktu widzenia to była taka wierutna bzdura, że aż nam się trudno było po prostu z tym pogodzić, że można wymyśleć coś takiego durnego. Bo Lewandowski z Zawiślakiem wymyślili historię, że my tak de facto z władzami Bayernu to zrobiliśmy. Bo oni nie rozumieją struktury w ogóle negocjacji z klubami piłkarskimi. Nie ma możliwości korupcji. Są pewne zasady w negocjacjach, które uniemożliwiają umawianie się tak właśnie, że więcej jest pieniędzy, że można ustalić warunki, a później je zmienić de facto. Nie? Ja tak by the way na sprawie sądowej zapytałem jednego i drugiego, Lewandowskiego i Zawiślaka, zapytałem się ich, jak to technicznie było możliwe, tak, że zginęło im te 1 000 000 euro. Obaj nie byli w stanie powiedzieć jak, tak? Co dla mnie jest potwierdzeniem tylko, że oni po prostu to zmyślili po to, żeby moją osobę, że powiem, zdeprecjonować, pomówić. I to był tak naprawdę pretekst do rozstania, ponieważ Lewandowski do mnie zadzwonił, jeszcze dodatkowo po tym podpisaniu kontraktu zadzwonił i powiedział, żebym ja mu oddał ten 1 000 000 euro z mojej prowizji. I powiedział, że jak mu nie oddam, to jest koniec współpracy. To ja powiedziałem mu: Robert, to kończymy współpracę. Tak? I wtedy zakończyliśmy współpracę tak naprawdę. Natomiast on to ogłosił, ponieważ on jest Robert Lewandowski, nie? A ja jestem, jak powiem, menadżer zwykły, nie? Więc on to ogłosił dopiero w lutym 2018, tak publicznie, że się ze mną rozstał. Natomiast tak naprawdę faktycznie rozstanie było dużo wcześniej, tak? Więc i od tego po prostu, no mieliśmy wspólne biznesy, więc ja po prostu poszedłem do niego i powiedziałem: no dobra, no to teraz musimy zakończyć te nasze biznesy, musimy się rozliczyć i rozejść się. My mieliśmy dobre relacje, nie? Nawet po rozstaniu mieliśmy kontakt cały czas, nie? Ja jestem w szoku, że on coś takiego, wiesz, wymyślił, nie? Oczywiście, no, jego pozycja w kraju, że wszyscy politycy, każda partia zabiega o Roberta Lewandowskiego, każdy chce go wykorzystać w swojej tam, że powiem, kampanii, prawda? To jest idolem. Nie, oczywiście, natomiast dla mnie jest takim samym piłkarzem, człowiekiem jak każdy, jak piłkarz czwartoligowy czy piątoligowy. Ja rozumiem, natomiast to, że ma pozycję taką, nie powoduje, że w rozliczeniach biznesowych należy, nie ma, że ktoś ma wyższą pozycję, nie powinno być warunkiem jakimś. Mhm. Czy z perspektywy czasu, bo minęło trochę lat, uważasz, że Robert się zmienił? Porównanie między, nie wiem, 2010 rokiem a 2020? Powiem tak, jak słuchałem Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego w sądzie, jak odpowiadali, jak rozumieli pytania, nie będę wchodził w szczegóły, bo nie mogę, to odniosłem takie wrażenie, że intelektualnie cofnęli się na niższy poziom niż ich spotkałem w 2008 roku w Pruszkowie. Kiedy byli w Pruszkowie, byli studentami. Wtedy mieli głowy otwarte, pełne zaufania, chłonęli wiedzę od innych, a mam wrażenie, że w tej chwili jakby zamknęli się w takim pewnym jakby kokonie wokół ludzi tam najbliższych, których nazywają przyjaciółmi. Ale powiem tak, jak patrzę na tych przyjaciół, to rozumiem to powiedzenie: Boże, chroń mnie przed swoimi przyjaciółmi, z wrogami poradzę sobie sam. Tak? Takie mam refleksje po spotkaniu z Anną, z Robertem i z Zawiślakiem. Natomiast po przesłuchaniu Roberta ja podszedłem do niego, podałem mu rękę, bo tak naprawdę on moim zdaniem nadal nie rozumie tej sytuacji, tej sprawy, jakie będą jego konsekwencje tego. No. I myślę, że on jest cały czas nastawiony, jakoś jakby dawał temu wyraz negatywnie do mnie, nawet z perspektywy czasu, nie? Więc pozwalał sobie na takie personalne wycieczki w moim kierunku w sądzie, takie trochę, które świadczyły, że wręcz pogardza mną. Więc no, ja to rozumiem, bo ja rozumiem emocje ludzi, nie? W ogóle mnie fascynują emocje i psychika ludzka, ona jest niezbadana, tam są największe, wydaje mi się, że człowieka nieodgadnione możliwości. Natomiast ja od początku mówiłem, że ja się tej sprawy nie boję, tak? Żadnego szantażu nie było, to były negocjacje, które miały zamknąć nasz biznes, natomiast no, powiem, każdy ma prawo mieć wrażenie, że negocjacje są, jak jest przyparty do muru, to jest szantażowany. Jakby tak kończąc ten wątek, to Anna Lewandowska publicznie, czytałem w mediach, po przejściu do Barcelony z Bayernu, też mówiła, że Bayern Monachium i włodarze Bayernu Monachium szantażowali ich w trakcie negocjacji przejścia do Barcelony. Więc to są podobne przypadki. Coś często pojawia się słowo szantaż w ich mowach, że tak powiem. No, to są, im się wydaje, że są król i królowa, nie? No Tomek Zawiślak przecież stworzył całą strategię, żeby myśleli o sobie król i królowa, więc ja mam wrażenie, że oni cały czas tak podchodzą do siebie i do otoczenia. Z perspektywy dziennikarza oczywiście to jest bardzo interesująca sprawa i z dużą ciekawością zwykle sięga my dziennikarzy po artykuły, które są dedykowane tej sprawie właśnie sądowej. Natomiast jeżeli patrzę na to jako człowiek, to jest mi zwyczajnie przykro, mówiąc szczerze, bo wydawało się, że jesteście machiną fantastycznie działającą w tamtych czasach, na początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku. No to naprawdę działało genialnie, wzorowo. Wiesz, no widzisz, no według ciebie, zaufanie. Według ciebie wzorowo, tak? Według, może z zewnątrz, tak? Według otoczenia Roberta, to co oni mówią, oczywiście nie podają konkretów, to są tylko pomówienia, tak? Mhm. Ja byłem nieuczciwym menadżerem, który nie myślał o przyszłości Roberta, nie myślał o dobru Roberta, tak? Czyli wiesz, no jakby to jakby kulisy tego... Tak? Ale sam Robert wtedy mówił zupełnie inaczej. 2013 rok. Wydaje mi się, że teraz jest w pułapce słów, które, tych wydarzeń, które się potoczyły, tak? No przecież no wspólnie to zrobili z Zawiślakiem, z Gorzelnikiem, z Anną, prawda? No więc, więc wspólnie wymyślili to, tak? Wspólnie się doradzali, wspólnie... Przecież oni mówią to samo w tym sądzie, nie? Oni zeznają te same zdania, oni zaczynają od tych samych zdań, tak? Tak jakby się przygotowali. Pierwsze zdanie jest, każde z tych trzech osób powiedziało to samo. Więc teraz są trochę w takiej pułapce, no bo co, Robert się przyzna, że wymyślił to, zmyślił to. Tak, no to byłoby dla niego, wiesz, no takie trochę, wiesz, no na pewno niewygodne, prawda? Więc on to brnie, moim zdaniem brnie tylko pogarszają swoją sytuację. Nie? Ja od początku to mówiłem mu. Robert, to co ty mówisz, to jest absurd. Nie? To jest przecież w tych rozmowach, które on nagrywał, ja mu mówię wręcz, Robert, ja wiem, że ty opowiadasz na mieście do dziennikarzy, że ja cię szantażuję, nie? Ale przecież to jest absurd. Bo przecież my tutaj negocjujemy wyjście ze spółki. To spotkanie zorganizowali twoi prawnicy. Więc to nie jest żaden szantaż, to są negocjacje. Ty nie pomawiaj mnie w mediach do dziennikarzy. Ty nie pomawiaj, bo to jest kłamstwo. Oni do mnie przychodzą i mnie pytają o to, nie? Ja muszę im się tłumaczyć, nie? To jest dla mnie niewygodne. Ty uważaj, co ty mówisz, bo ty nie powinieneś za dużo tam opowiadać. Więc wiesz, ja to rozumiałem, że ten Zawiślak czy Gorzelnik, oni chcą jakby przejąć ten biznes, nie? No jakby to było czytelne, to tak było już czytelne od 2014 roku, nie? Jak Zawiślak i Gorzelnik pojawili się w naszym teamie, to było widoczne, że są dwie frakcje, nie? To jakbyś, wiesz, no, że powiem, patrzył na firmę, wiesz, aktywem jest Robert Lewandowski, nie? I wszyscy walczyli o tę, że powiem, przychylność tego Roberta Lewandowskiego, nie? I Robert Lewandowski siedział na tym tronie i patrzył, no Zawiślak jest lepszy i dobry, no to ja będę teraz, powiem, Zawiślakiem pracował, nie? No to tak to wyglądało gdzieś tam wewnątrz, nie? No, na zewnątrz ja tego nie chciałem, że powiem, pokazywać, bo zależało mi na budowaniu dobrego wizerunku Roberta, bo ja uważałem, bo moim celem było, żeby wizerunek Roberta Lewandowskiego był jego największym aktywem po zakończeniu kariery. Mhm. Tak? Ja chciałem, przecież ja powiedziałem to nawet publicznie, ja chcę zrobić z polskiego piłkarza takiego Davida Beckhama. Tak? To się nie da już teraz, powiem, z tego zrobić. Tak? To już zostało zaprzepaszczone. Moim zdaniem Robert nawet nie rozumie, jaki majątek stracił przez ten konflikt. On nie rozumie tego, on nie rozumie, wiesz, to dla mnie to było takie absurdalne obserwowanie, jak te media polskie, nawet dziennikarze, jak oni pisali o mnie, że tutaj, wiesz, będzie, Robert teraz będzie marką globalną, że będzie podpisywał kontrakty globalne, wiesz, że będzie Pini Zachawi, Tomek Zawiślak, to będą kontrakty reklamowe, jakby wcześniej kontraktów globalnych nie było, a były kontrakty globalne właśnie z największymi firmami, bo tylko takie chcieliśmy, nie? Dzisiaj Robert przez tą całą historię po tym naszym rozejściu nie ma żadnego kontraktu z firmą globalną, tak? Jest lokalną marką, jeszcze gra, więc ma te kontrakty. Natomiast z mojej perspektywy, mojej wiedzy, mojego doświadczenia, mojego celu, jaki mieliśmy z Siewierskim, z Rebizant, Moniką, to ten wizerunek miał być jego największym aktywem po zakończeniu kariery, gdzie on co roku mógłby zarabiać duże pieniądze, których nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, jakie, tak? Natomiast to zostało totalnie zaprzepaszczone. Już nie mam powrotu do tego. Oglądasz jego mecze, kibicujesz mu? Oglądam czasami mecze, jakby kibicuję, no bo wiesz, jakby ja czuję się częścią jego sukcesu, nie? Wiesz, on to się jest zabawne, bo on te słowa, że ja czuję się częścią jego sukcesu, on to sprzedaje w ten sposób, że ja sobie nie poradziłem z tym rozejściem i on mówi, że ja rozpowiadam, mówię, że ja go stworzyłem i chciałem go zniszczyć, nie? Co było kompletnym, co jest kompletnym po prostu z mojego punktu widzenia idiotyzmem, tak? Bo dlaczego miałbym niszczyć coś, co byłem częścią sukcesu, nie? No, to ja nie jestem, może oni uważają, nie? Ale ja nie czuję się małoskowym człowiekiem, który ma takie niskie pobudki. Być może oni projekcje własne na mnie przekładają, tak sobie to, powiem, tłumaczę, ale ja w życiu nie chciałem Robertowi zrobić krzywdę i niszczyć coś, co czuję się cały czas częścią sukcesu. Mm-hmm. On chyba nie do końca, chociaż powinien wiedzieć, z kim zadziera, bo ty jesteś taką osobą i zawsze byłeś takim piłkarzem, który na boisku nie odpuszczał. Zatargi z Maciejem Szczęsnym, pamiętasz, sfaulowany został, brutalnie rozharadane mięśnie, bardzo się skarżył na ciebie. Z Tomaszem Ciesielskim niejakim też miałeś przeboje na boisku, miałeś wojny z Aleksandrem Głowackim z Wisły Kraków. Byłeś piłkarzem, który wzbudzał kontrowersje i narobił sobie trochę wrogów na boisku. Wiesz, no taka zadziora. Ja po prostu gdzieś tam się wychowałem w środowisku, które mnie w rodzinie, które mnie ukształtowało jako takiego piłkarza, wiesz, charakternego, który nigdy nie odpuszczał, który nienawidził przegrywać. Nie? Jakby czy to była gierka na treningu, czy to była gra w karty. A to zaleta jest, czy wada? Nienawidzenie przegrywać. No wiesz, w sporcie wydaje mi się, że zaleta. Byleby nie przesadzić chyba, nie? No, czasami zdarzało się przesadzić, nie? Bo to są też emocje, to jest, wiesz, decyzja, którą podejmujesz pod wpływem często emocji albo ułamku sekundy, wiesz, no i zanim do głowy przyjdzie ten rozsądek, to ta emocja może być silniejsza w danym momencie ułamku sekundy, nie? Więc może te historie, które miałem na boisku, no to też wynikały często z takich emocji, nie? Natomiast wydaje mi się, że ten charakter pomógł mi w tym, żeby tego Lewandowskiego też doprowadzić tam, gdzie go doprowadziłem, tak? Bo chcę przypomnieć, że ani Lech Poznań, ani Borussia Dortmund nie chcieli Roberta sprzedawać tam, gdzie Robert trafił, tak? W Lechu Poznań musiałem walczyć bardzo, przecież wy wszyscy w tym też uczestniczyliście jako media, prawda? Bo przecież przez media były wywierane presja na mnie, prawda? No przecież Lech Poznań nie chciał sprzedać Roberta do Borussii Dortmund, tylko chciał najchętniej sprzedać gdzieś tam do Turcji, na Ukrainę, do Szachtara Donieck, prawda? Za większe pieniądze niż otrzymali z Borussii Dortmund. Borussia Dortmund nie zapłaciła takich pieniędzy, jakby Lech mógł uzyskać za Roberta, prawda? Mhm. Natomiast dla mnie ten kierunek sportowy był kluczowy. To mi dawało też siłę. Ja byłem w momencie, jak byłem menadżerem piłkarskim, byłem niezależnym finansowo człowiekiem. Ty doskonale wiesz, ty znasz moją historię, więc to była duża siła i wiesz, mogłem jakby walczyć z władzami Lecha Poznań, przecież Jacek Rutkowski to jest bardzo sprawny, wiesz, menadżer, prawda, czy przedsiębiorca, bardzo twardy negocjator. No przecież ja z nim wiele razy siedziałem. Ja Aki Wackę z Dortmundu też świetny, więc wiesz, ja musiałem walczyć z nim, czy też w Bayernie Monachium. No przecież ja doprowadziłem, polski menadżer doprowadził do tego, że Polak stał się w Niemczech najlepiej zarabiającym piłkarzem w ogóle w lidze, prawda, spośród niemieckich piłkarzy, więc gdyby nie mój charakter, pewnie nie moje podejście, to by każdy inny menadżer obok Roberta, to jego historia by się potoczyła inaczej, nie? Więc on oczywiście tego nie rozumie, albo może nie chce na publicznie o tym mówić, no bo jest w konflikcie, więc on mnie tam, że powiem, deprecjonuje, co robił też w sądzie. Ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś, wiesz, z otoczenia Roberta, czy sam Robert, czy Anna doceniali za to, co dla nich zrobiłem, tak? Ja jakby wiem, co zrobiłem. Nie potrzebuję, że powiem, poklasku, opinii publicznej, czegokolwiek. Robert nie był twoim jedynym piłkarzem i nie jest. Pewnie teraz też zajmujesz się zapewne piłkarzami, prawda? Nie, no właśnie teraz... Nie, odpuściłeś? Odpuściłem sobie tak naprawdę w 2018 roku, kiedy postanowiłem po prostu sobie trochę odpocząć i zamknąć ten temat z Robertem. On trwa długo, więc gdzieś tam chodzą mi myśli, żeby wrócić do działalności, ale nie wiem. Natomiast ten charakter jeszcze, który mam, pomógł mi też, że powiem, przeżyć najtrudniejszy moment w życiu, który, wiesz, byłem krok od śmierci, leżąc w śpiączce, wiesz, w hiszpańskim tak, no, chciałem szpitalu. O to zapytać. Tak. Więc a propos tego charakteru. Wrócimy za chwilę do tego momentu, ale chciałem jeszcze cię o jedną rzecz zapytać, bo mówiłem przed chwilą, że Robert nie był jedynym piłkarzem, którym się zajmowałeś. Był Kucharczyk, był Wolski, był Żyro. Dlaczego z nimi nie udało się zrobić przynajmniej w 30% takiej kariery jak z Robertem? To są, wiesz, no każdy piłkarz, ja podchodziłem zawsze do każdego piłkarza inaczej. Każdy piłkarz to jest inna konstrukcja psychiczna. Każdy piłkarz ma swoje ograniczenia, tak? To jest... Każdy piłkarz ma jakieś otoczenie swoje, które też wpływa na tego piłkarza, nie? No, Michał Żyro, moim zdaniem, mógł być gwiazdą na przykład w Premier League. Jak trafił z Legii do Wolverhampton, to jakby zaczął świetnie w tym klubie, bodajże w dwóch czy trzech meczach strzelił kilka bramek, no od razu w ogóle stał się bardzo ważnym piłkarzem, tak? Przytrafiła mu się bardzo paskudna kontuzja, tak? Wjechał mu przeciwnik w kolano na pełnej szybkości, przez ponad rok w ogóle nie trenował, nie? Więc to już się zakończyło, nie? No Michał Kucharczyk, no wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o Michała Kucharczyka, to wykorzystał mega swoje umiejętności, swoją jakby siłę taką fizyczną, którą miał, szybkość na dłuższym dystansie, na to, że miał też, wiesz, ale to nie był wirtuoz, on pewnie też za długo, być może za późno trafił do poważnej piłki, nie, więc wiesz, ale też, jak mówisz o piłkarzach, których reprezentowałem, to też, ja bym wspomniał, to też jestem z tego mega, mega dumny, że ja przekonałem Monchiego, żeby zatrudnił Grześka Krychowiaka w Sewilli, tak? I Grzesiek Krychowiak przecież w Sewilli był gwiazdą, zdobył dwa razy Ligę Europy z tym klubem, trafił do Paris Saint-Germain. To ja ten transfer ze swoimi partnerami zrobiłem. Ja siedziałem w Sewilli i przekonywałem Monchiego, że potrzebuje takiego właśnie Grześka Krychowiaka w swoim zespole. I to się udało zrobić, więc wiesz, ja reprezentowałem dwóch piłkarzy, którzy jeden zdobył Ligę Mistrzów z Bayernem, drugi zdobył Ligę Europy z Sevillą. Przeprowadziłem transfer też Krystiana Bielika z Legii do Arsenalu, czy też Rafała Wolskiego do Fiorentiny, więc budując markę polskich piłkarzy, zależało mi, żeby oni trafiali do, jak to się mówi, top 5 lig, ale też do bardzo dobrych klubów. I wydaje mi się, że miałem jakby duży udział, oczywiście przede wszystkim piłkarze mieli ten największy wpływ i ich sukcesy na to, że w którymś momencie polscy piłkarze zdobywali gdzieś tam w Europie markę i wielu z nich wyjechało też do tych zagranicznych dobrych lig. Bo każdy piłkarz jest inny, to wiesz, taki piłkarz jak Robert Lewandowski rodzi się raz na, wiesz, pewnie 30 lat, nie? Więc ja wierzę w to, że gdzieś tam biega taki nowy Robert Lewandowski, tylko to jest kwestia czasu. Ja wiem doskonale, jak są decyzje ważne, kluczowe do rozwoju tych piłkarzy, nie? I nie zawsze piłkarze to rozumieją, tak? Ja to zacząłem zastanawiać się nad tym jeszcze podczas swojej kariery, jak przygotowałem się do bycia menadżera, jak obserwowałem karierę Giovanniego Elbera, nie? Bo ja grałem z Giovanniem Elberem w Szwajcarii i byliśmy On grał w Grasshoppers Zurich, czyli w takiej Legii Warszawa, a ja grałem w Arau, czyli w, załóżmy, w takim klubie, nie wiem, Raków Częstochowa. Nie? Mhm. I byliśmy gwiazdami tej Ligi Szwajcarskiej. Nie? Ja przyszedłem do Legii, a on trafił do Stuttgartu, a później stał się gwiazdą Bayernu Monachium, prawda? I reprezentacji Brazylii i tak dalej, nie? A mi się wydawało, jak z nim grałem w meczach z Grasshoppersem, strzelałem bramki, a on nie strzelał. Nie? I byliśmy, pamiętam, w 11 sezonu i wiesz, i później obserwowałem, mówię, kurczę, mówię, jak decyzje o zmianie klubu, jak są ważne, jak mogą ukierunkować twoją karierę, nie? Czyli ja ze Szwajcarii wróciłem do Legii, a on poszedł do Stuttgartu. Bo ja nie miałem wtedy menadżera. Ja sam się uczyłem na błędach, na własnych błędach. Doświadczenie w życiu menadżera jakby największe zdobyłem na własnych transferach, na własnych przejściach, zmianach klubu. Jakby zacząłem się zastanawiać nad skutkami, nad związkami przyczynowo-skutkowymi, prawda? Czego piłkarze nie robią. Nie? Dla nich najczęściej pierwszym kryterium są pieniądze. Ja kiedyś to tłumaczyłem Robertowi. Mówię, zobacz, Robert, przyjechali do mnie Turcy. I spytali się mnie, ile mam prowizji w Borussii Dortmund. No ja powiedziałem, że suma X. No to ci Turcy, albo oni Turcy to są dobrzy handlarze, to Turcy powiedzieli do mnie, to my ci zapłacimy te X plus 1 000 000 euro. Mhm. Ale my chcemy mieć Lewandowskiego. My musimy mieć Lewandowskiego. My ci zapłacimy najwięcej, Robertowi też zapłacimy dużo więcej niż ono w Borussii Dortmund, ale my musimy go chcieć. Turcy nawet dawali taką klauzulę, że jak będziesz chciał iść do Borussii Dortmund za rok czasu, to możesz iść, ale przyjdź na rok czasu do Fenerbahce, zobaczysz, nie? Zarobisz duże pieniądze, ty, panie Kucharski, też zarobisz 1 000 000 euro więcej niż byś miał przez 4 lata w Borussii Dortmund od razu. Ja to kiedyś tłumaczyłem Robertowi, jak on był już gwiazdą w Dortmundzie. Mówię, zobacz, Robert, jaki polski menadżer wytrzymałby presję 1 000 000 euro? Mieć 1 000 000 euro, czy nie mieć 1 000 000 euro? Nie? I to są często takie, wiesz, takie właśnie dylematy, jeśli chodzi o transfery, nie? O przejścia. I dobre decyzje. Dobre decyzje. Wiesz, jakby decyzje, które dopiero po wielu latach są zrozumiane jako dobre decyzje. Czasami, wiesz, w pierwszym momencie przecież Robert Lewandowski po 6 miesiącach grania w Borussii Dortmund, on chciał odchodzić stamtąd. No to był ciężki czas. Tak? No dokładnie, no bo ciężko pracował, Klopp go tam nie do końca doceniał. Był Barrios. Tak, Barrios był, tak. Z Barriosem też było tak, że on, Robert, nie mógł się pogodzić z rolą drugiego, nie? Ja mówię, słuchaj, no pracuj, wiesz, czekaj na tą szansę. Słuchaj, to jest piłkarz z Ameryki Południowej. A piłkarz z Ameryki Południowej gra w reprezentacji, jedzie na mecz reprezentacji do Ameryki Południowej, ma długą podróż, po meczu nie widzi się z przyjaciółmi, z rodziną, więc na pewno idzie na jakąś kolację, na jakąś imprezę, całą noc zarywa, pije alkohol, wsiada do samolotu rano zmęczony, przyjeżdża do Niemiec i wchodzi w rytm, ciężki rytm treningowy. On musi za chwilę dostać jakąś kontuzję, nie? Jakoś naderwanie, naciągnięcie, będzie miał 2-3 tygodnie przerwy i ty musisz w tym momencie wskoczyć i go nie wypuścić. I tak się właśnie wydarzyło. Barrios dostał kontuzji po powrocie z reprezentacji z Ameryki Południowej i Lewy wskoczył, już nie oddał tego miejsca. Nie? A powiedz mi, jak budowałeś swoją markę menadżera? Głównie chodzi mi o znajomości, jakie trzeba mieć w tym środowisku, żeby doprowadzać do takich transferów, do jakich doprowadzałeś. Wiesz, ja miałem tą historię też byłego piłkarza, nie? Więc to było mi trochę łatwiej, bo byłem wiarygodny dla wielu ludzi z branży, dla mediów, dla dziennikarzy, dla trenerów, dyrektorów sportowych. Ja starałem się też jakby w trakcie kariery budować, byłem piłkarzem, jakim byłem. Wydaje mi się, że ja już w trakcie jakby kariery piłkarskiej, wydaje mi się, że zbudowałem taką swoją wiarygodność takiego rozsądnego człowieka, który, wiesz, który tam nie ryzykuje. Za mną nie ciągnęły się historie, wiesz, gdzieś tam jakieś hazardowe, czy jakieś obyczajowe, prawda? Więc, więc to po pierwsze. Po drugie, ja zawsze miałem dobre relacje z mediami, z dziennikarzami, wiesz, ja rozumiałem tą pracę. Ja nawet po zakończeniu kariery, nawet przez jakiś moment prowadziłem, tak żeby poznać też kulisy pracy z drugiej strony dziennikarzy, prowadziłem taki portal Legia.net, on do dzisiaj, tak. Więc to było też takie narzędzie, żeby zrozumieć media. No i wiesz, no i jak rozmawiasz z kimś z piłki, z branży, tak, no to od razu wyczujesz, czy ktoś się zna na piłce, czy ktoś się nie zna na piłce. Wiesz, od razu ja rozmawiałem po niemiecku z Kloppem, zwackę z sorkiem, tak? No bo ja w Szwajcarii grałem, więc nauczyłem się niemieckiego, więc oni też widzieli, że ja nie jestem przypadkowym gościem, który się nie zna. Przecież ja do Kloppa powiedziałem, mówię Jurgen, mówię, jak dasz lewemu szansę, prawdziwą szansę, no to on ci w pierwszym sezonie strzeli 8 bramek, a w drugim strzeli ci 20, nie? Ja pamiętam, to było w hotelu w Krakowie, w Sheratonie siedzieliśmy przy kawie, pamiętam, się wszyscy ze mnie wtedy śmiali. I Klopp, i nie wiem, czy tam Waskę było, albo Cork, oni się śmiali z tego, co ja powiedziałem. No, bo ty jesteś menadżer i tak musisz mówić. Nie? Ja mówię, ja nie mówię o wszystkich tak piłkarzach. Że ja wam tutaj nie wsadzam wszystkich polskich piłkarzy, których reprezentuję, tylko mówię o Lewandowskim. Pamiętam, wykorzystałem Zbyszka Bońka, który jak lewy zaczął strzelać bramki w debiutach w Lechu, w reprezentacji, w europejskich pucharach w Lechu, nie? Tak od razu się zrobiło głośno wokół niego. To Boniek do mnie zadzwonił, mówi, pyta się mnie, kto to jest ten Lewandowski? Ja mówię, słuchaj, to będzie taki piłkarz, który będzie większy od ciebie. A on, wiesz, tak, no, oczywiście tak, wiesz, jak to z Bońkiem rozmowy, nie? No, tak jakby żartowaliśmy. I słuchaj, jak ten lewy ciągle strzelał bramki, no to ten Boniek powtarzał tą historię, że jest taki nowy Boniek w Polsce. Bo po transferze lewego do Dortmundu, kiedyś Wackę do mnie mówię, słuchaj, zadzwonił do mnie prezes Romy i pogratulował mi zakupu nowego Bońka. to ja wiedziałem, od kogo prezes Romy ma tą informację. więc wiesz, ja po prostu starałem się też szukać piłkarzy takich, którzy mają coś w sobie, wiesz, nie? Coś, co można dobrze sprzedać, wyeksponować, bo wiesz, bo to nie jest tak, że na przykład wielu kibiców przez wiele lat, wielu dziennikarzy mówiło, że Lewandowski nie ma dryblingu. Bo oni sobie wyobrażają, media sobie wyobrażają, albo kibice, że wiesz, że są napastnicy, którzy mają, wiesz, cechy Messiego, Ronaldo i Lewandowskiego. Nie? Mhm. Nie, każdy z nich jest inny, tak? Czyli na pozycji Lewandowskiego, Messi i Ronaldo nie strzelaliby tyle bramek, co Lewandowski. Lewandowski nie potrzebuje dryblingu jak Messi. Tak? Albo szybkości jak Ronaldo, bo grali w innych strefach, prawda? Więc Lewandowski na swojej pozycji w którymś momencie był najlepszy na świecie, nie? I on nie potrzebował dryblingu, żeby dwóch, trzech kiwać, nie? Bo on potrzebował przyjęcia i strzału, nie? Jak i zastawienia się. Bo albo zastawienia, albo zgrania, tak? Więc wiesz, Lewandowski gra w strefie, gdzie w ogóle się nie drybluje praktycznie, nie? No bo przecież tam jest w polu karnym, w tej strefie, gdzie gra Lewandowski, jest najwięcej piłkarzy, obrońców, więc tam nie ma czasu na dribbling. Nie? Więc myślę, że wielu kibiców albo dziennikarzy gra po prostu, wiesz, w PlayStation i w gry tam, wiesz, i po prostu myślą, że tak to się dzieje też w Realu. Wydaje mi się, że ta cała historia z tymi transferami, czy Wolskiego do Fiorentiny, czy Bielika, Lewandowskiego, Krychowiaka, one po prostu dały mi wiarygodność, wiesz, nie? No, ja też myślę, że tą wiarygodność przede wszystkim zbudowałem podczas swojej kariery po prostu piłkarskiej, która później jakby pomogła mi te cechy moje, że lubiłem też walczyć, negocjować, to one mi po prostu pomogły też w byciu dobrym agentem. Wspomniałeś dzisiaj już o chorobie. Pamiętam ten moment, kiedy przyszła ta informacja, że jesteś w bardzo ciężkim stanie. Co się stało w ogóle? Byłeś przez jakiś czas w śpiączce farmakologicznej. Byłem miesiąc w śpiączce, byłem 2,5 miesiąca w szpitalu, 41 dni na oddziale intensywnej terapii. No, zaatakowała mnie w Hiszpanii po prostu choroba autoimmunologiczna, która jest bardzo rzadka, która była trudna do zdiagnozowania w szpitalu. No i mój stan się pogarszał do tego stopnia, że no, byłem blisko śmierci, wiesz, nie? Lekarze wprowadzili mnie do śpiączki farmakologicznej. No i walczyłem o życie. Na szczęście ten charakter mi pomógł i oczywiście opieka medyczna w Hiszpanii, bo trafiłem do bardzo dobrego szpitala w Elche, w Vinalopó. I tam spotkałem się z bardzo dobrą opieką medyczną. No, wiele osób było zaangażowanych w pomoc mi, bo było ciężko zdiagnozować w ogóle, bo ta choroba była bardzo rzadka. Taka. W latach 80. w ogóle nikt nie przeżywał, nie było w ogóle leku na na tą chorobę. No i udało się. Dlaczego mówię o tym charakterze? Bo oczywiście byłem wdzięczny temu szpitalowi w Vinalopó w Elche za ratowanie mi życia i podziękowałem, tam napisałem maila do nich. Oni mi napisali, dziękuj sobie i swojej rodzinie, bo bardzo walczyliście o to, tak? Ty w śpiączce bardzo walczyłeś o to, żeby żyć. Pamiętam jeszcze, kiedyś opowiadałeś mi, że walczyłeś, ale jeszcze we śnie, bo no, pamiętasz dokładnie, co ci się śniło. Tak. I to jest akurat sytuacja bardzo zabawna, historia bardzo zabawna, choć sytuacja, w jakiej ty byłeś, zabawna absolutnie nie była. Wiesz, te sny pewnie wynikało z tych leków, tej farmakologii, która była stosowana wobec mnie. Ja miałem jakiś kontakt ze światem, bo później sobie tak... Te sny pamiętam do dzisiaj. To tak naprawdę jedyne sny, które pamiętam, to są właśnie ze śpiączki. Tam się pojawiały motywy z życia mojego, których nie rozumiałem. Dopiero później zacząłem się sobie tłumaczyć, bo jak leżałem w śpiące, to oczywiście żona i dzieci, rodzina, przyjaciele byli przy mnie, co ciągle gdzieś tam, wiesz, mieli możliwość nawet wejść do sali, gdzie leżałem na tym oddziale intensywnej terapii. Oni ze mną rozmawiali. I żona, i dzieci cały czas ze mną rozmawiali. Nie? Czyli żona nagrywała, załóżmy, albo przyjaciela, albo rodzina nagrywała do mnie jakieś filmiki, SMS-y na przykład wysyłali, prawda? Cały czas ze mną cała rodzina rozmawiała i żona przyjeżdżała i mi to albo mi czytała, albo mi puszczała, nie? Czyli kładła mi na ramieniu telefon i puszczała na przykład mojej siostry dziecko. Nagrało mi się, że zbudowało statek z klocków Lego, które dostało od nas na urodziny. I powiedziało do mnie: wujku, jak ty wyzdrowiejesz, to przyjedziesz do mnie i będziemy pływali razem na tym statku. Nie? Mhm. Dawidek do mnie tak powiedział, nagrał mi się i mi żona to puściła. I w moich snach pojawił się statek, na którym ja pływałem po całym świecie, wojsk amerykańskich, dowództwa wojsk amerykańskich i pływaliśmy po całym świecie. Ja pamiętam ze swoich snów Australię, pamiętam Indie, pamiętam też, że tym statkiem płynęliśmy, ponieważ wtedy jeszcze wojny nie było, ale my w moim towarzystwie rozmawialiśmy o wojnie, która może być na wschodzie. Ta wojna jeszcze nie było, natomiast mi w snach pojawiło się, że ja płynąłem na rozmowy pokojowe między Rosjanami a Amerykanami, nie? Że ten statek podwodny, to był statek podwodny, płynie Wisłą do Góry Kalwarii na rozmowy pokojowe między właśnie Rosją a Stanami Zjednoczonymi i w międzyczasie do Rosjan dołączają się Chiny, które nie były, takie były zaskoczenie, tak? Oczywiście w tym moim śnie, prawda? Ale wydaje mi się, że to są te motywy, które, wiesz, gdzieś tam one w tej mojej głowie były albo do mnie docierały. Natomiast ta wojna wybuchła, jak już byłem w śpiączce, nie? Czyli ja nie wiedziałem o wybuchu wojny, tak? Mi nikt nie powiedział, bo żona nie przekazywała mi negatywnych informacji ze świata, więc one, jakby to były rozmowy tylko takie rodzinne, nie? Mhm. Także no, jestem wdzięczny, wiesz, wielu osobom, bo ja też czułem taką energię, bo ja na przykład pamiętam, dlaczego ta lekarka, bo ona to pewnie widziała na tych monitorach, że ja walczyłem, bo ja na przykład pamiętam moment, kiedy leżę i widzę światło nad swoją głową w takim pomieszczeniu wąskim i widzę, i tak leżę na tym łóżku, leżę i tak mówię, kurde, kiedy ktoś mnie to z tego łóżka wybudzi, nie? Ja już bym chciał, kurde, żeby mi ktoś przyszedł do mnie i mi coś powiedział, albo nie wiem, mnie zabrał z tego łóżka, nie? Za chwilę ktoś przychodzi i ja czuję, jakby ktoś położył rękę na moim ramieniu i mówi: Cezary, jeszcze wytrzymaj, nie? Ja w tym twoim swoim śnie, no dobra, no to jeszcze muszę, kurde, jeszcze, niewygodnie tutaj jest strasznie, ale muszę jeszcze wytrzymać, nie? I tak, wiesz, miałem takie myśli w głowie, tak jakby coś do mnie po prostu tam docierało. Nie? Tak jakby, wiesz, jakoś, nie wiem, czy to podświadomość, czy, wiesz, czy jakaś energia, ale ja to czułem, że ja muszę walczyć. Nie? Czyli ja muszę jeszcze na tym łóżku jeszcze wytrzymać, być cierpliwy, jeszcze muszę powalczyć. Ja też byłem zamknięty w samochodzie, z którego nie mogłem się wydobyć i próbuję krzyczeć, próbuję wydostać się, próbuję odepchnąć się nogami, które są bezwładne, więc ja mam parę bardzo pamiętałem takich motywów z tego snu, że ja muszę walczyć w tym śnie. I ja walczyłem, nie? Nie odpuściłem. Byłem cierpliwy w tym pokoju, czy próbowałem się wydostać z tego samochodu. No to były bardzo ciężkie. One oczywiście, że powiem, zweryfikowały moje życie. Wydaje mi się, że jestem silniejszym człowiekiem po tych przejściach, po tej chorobie. Jeszcze silniejszym. Jeszcze silniejszym, tak. Znaczy, to była duża nauka dla naszej całej rodziny. Wydaje mi się, że ona też jakby z dobrych stron to bardziej scementowała też naszą rodzinę. Wiesz, bo cała rodzina, dzieci zobaczyły ojca, który umiera, który był do tej pory silny, wiesz. Ale teraz widzimy cię w pełni zdrowia i w dobrej formie, to cieszy bardzo. Ale na koniec jeszcze chciałem ci zadać jedno pytanie, bo korci mnie bardzo mocno. Po co ci była ta polityka? Byłeś posłem w latach 2011-2015. Dla kraju to tam, wiesz, wielkich rzeczy jako poseł nie zrobiłem, tak? No bo natomiast osobiście dużo zyskałem na tym, dużo zrozumiałem, jak ten świat wygląda od strony polityki, w jaki sposób powstają decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Ja po prostu dostałem propozycję startu z list wtedy Platformy Wyborczej, dostałem wysokie miejsce i potraktowałem to trochę tak jak zawody, nie? Żeby, wiesz, żeby spróbować wejść do Sejmu. Ja nie marzyłem o karierze polityka, nie? Ja uważałem po prostu partię Platformę Obywatelską najbardziej rozsądną z tych wszystkich partii i po prostu chciałem pomóc, żeby ta partia wygrała po prostu wybory, nie? I dostałem propozycję, nie wiem nawet od kogo, ale wydaje mi się, że albo od Donalda Tuska, albo od Grzegorza Schetyny, albo od kogoś z ich otoczenia. I ja się po prostu na to zdecydowałem, czy od Jirka Rasia, albo Andrzeja Biernata, wtedy ministra sportu, już nie pamiętam, ale ktoś z tych ludzi, nie? Bo graliśmy razem w piłkę, tam oni mnie sprawdzili, wiesz, uznali, że jestem wiarygodny. Jak już się dostałem do tego Sejmu, no to tak naprawdę miałem takie po 2 miesiącach, czy po 3 miesiącach takie myśli, żeby zrezygnować w ogóle jakby z tego, bo ja zrozumiałem, że to nie jest mój kierunek, że ja nie chcę robić kariery politycznej, że to się nie da łączyć bycie menadżerem, piłkarzy i bycie jakby politykiem. I ja chciałem, miałem takie myśli, natomiast to nie jest w moim charakterze, żeby rezygnować. Nie? I bardzo dużo rzeczy zrozumiałem, jak ten świat funkcjonuje, jak ten kraj funkcjonuje. Jakby dla mojego osobistego rozwoju to było jakby dobra decyzja. Tak? Ja byłem posłem niezawodowym. Ja podszedłem do tego w ten sposób bardziej jako, jeszcze nie chcę tutaj używać górnolotnych słów, nie? Ale po prostu chciałem autentycznie pomóc Platformie, bo wierzyłem, że to jest najrozsądniejsze po prostu ugrupowanie i to jest dobre dla tego kraju. Nie? Dlatego się zaangażowałem, dlatego wydałem swoje pieniądze, poświęciłem czas. Od początku wiedziałem, że nie będę gorliwym posłem, tak? Czyli ja będę, wiesz, dlatego ja zdecydowałem, żeby nie być, stać mi na to było, żeby nie być zawodowym posłem, żeby nie pobierać wynagrodzenia. Czułbym się źle wobec, nie wiem, wyborców, ludzi, gdybym brał pieniądze i nie uczestniczył w posiedzeniach Sejmu, bo na przykład negocjuję w tym czasie kontrakt gdzieś tam, nie wiem, w Madrycie albo w Sewilli, prawda? Więc jakby od początku wiedziałem, że nie chcę pobierać pieniędzy, nie pobierałem pieniędzy, nie brałem kilometrówek, tak by the way, najwięcej gratulacji dostałem, jak jakieś lokalne media na Lubelszczyźnie, bo ja byłem stamtąd posłem, co roku pisały, który poseł ile bierze pieniędzy z kilometrówek, nie? No i okazywało się, że Kucharski zawsze był tym jedynym, który nie brał w ogóle kilometrówek, nie? I zawsze dostawałem lawinę gratulacji, nie? A ja mówię, przecież słuchajcie, przecież to może też świadczyć o tym, że ja w ogóle nigdzie nie jeżdżę, nie? Przecież jako poseł, nie? Ja oczywiście miałem swoje biuro. Czyli nic nie robię. Nic nie robię, nie? Ja miałem biuro poselskie w Łukowie, w Lublinie, prawda? Ja tam bywałem, spotykałem się z wyborcami, ale jak ludzie mi gratulowali, tam znajomi, przyjaciele, czasami dziennikarze, ktoś dzwonił, przecież słuchajcie, że to może zupełnie o czymś innym świadczyć, nie? No, także a propos kilometrówek no, i mojej historii posła. Nie? Natomiast no, gdzieś tam w historii byłem w Sejmie i być może to jest na pewno dla mnie to było dobre, jeśli chodzi o taki rozwój indywidualny. Doświadczenie życiowe. Bardzo dziękuję. Cezary Kucharski był Państwa i moim gościem w programie. Dziękuję bardzo. Ludzie, były reprezentant Polski w piłce nożnej. Nawet widzisz, wzruszyłem się w trakcie. Były powody. Tak. Uczestnik Mistrzostw Świata, gracz, który brał także udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów w barwach Legii Warszawa. No i też były menadżer Roberta Lewandowskiego. Ten temat też pojawił się w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Wojtek Zawioła. Dobranoc. Dobranoc. Thank you.